Bye. प्रस्तुतिमा लोकदोरी गीत संग्रह स्वरसँग वरदान मागौँला सिआरबिटी नम्बर 01600028982 01600028982 पिआरबिटी नम्बर 6053959 6053959 सिआरबिटी पिआरबिटी राख्न अनि सुन्न नबिर्सिनुहोला गीत संग्रह स्वरसँग वरदान मागौँला।